الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگو مسلک آل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستو اور بھائیو ہمارا آج کا جلسہ سیرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے اس کا ایکو نہ بند رکھیں اس کو بالکل سادہ رکھیں سپیکر ہمارے چونکہ سامعین بھی دیاتی ہیں خطیب بھی دیاتی ہے تو سپیکر کو پینڈو ہی رکھو اسپیکر شہری بنا تو با اس کو سادہ کرو بالکل چھوڑو اس کو ایکو شیکو سب بند کرو اس کو بالکل سادہ رکھو بس ہمارا آج کا جلسہ سیرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ سادہ کرو اس کو اس کو بالکل سادہ سا کرو اس میں لطف آتا بات کرنے کا ہمارا آج کا جلسہ سیرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر منعقد ہوا ہے جی تو چاہتا ہے آدمی تین لفظوں میں سے ہر لفظ پہ الگ الگ گفتگو کرے کوثر پہ مستقل دلائل ہیں ساقی پر مستقل دلائل ہیں سیرت پر مستقل دلائل ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کائنات کی وہ مقدس ہستی ہے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف یہ ہے اگر اللہ نے اس پیغمبر کی ذات کو وجود نہ دینا ہوتا تو کائنات میں کسی کو وجود ہی نہ ملتا مجھے اور آپ کو وجود ملا ہے حضرت خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے جب تک انسان کو حضور کا مقام سمجھ نہ آئے اس وقت تک بندہ صحیح معنوں میں حضور کی سیرت اپنا نہیں سکتا آپ جب بھی کسی کی اقتداء کریں گے پہلے اس کا مقام سمجھیں گے تو اقتداء کریں گے آج امت کا المیہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا جو مقام امت کے دماغ میں ہونا چاہیے تھا وہ مقام ذہن میں نہ ہونے کی وجہ سے صحیح معنوں میں پیغمبر کی اقتداء ہم نہیں کرتے کسی کی نگاہ کسی کے لباس کی طرف ہے کسی کی نگاہ کسی کے چہرے کی طرف ہے کسی کی نگاہ کسی کے ماحول کی طرف ہے اگر ہمارے ذہن میں اپنے پیغمبر کا مقدس مقام آ جائے پھر آدمی شکل اختیار کرتا ہے نبوت والی، آدمی لباس اختیار کرتا ہے نبوت والا، آدمی معاشرت اختیار کرتا ہے نبوت والی، لیکن یہ ذہن میں آئے تو صحیح کہ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ جب تک مقام مصطفیٰ انسان کے دماغ میں نہ آئے اس وقت تک بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کر ہی نہیں سکتا۔ میں بڑے اختصار سے چار عنوان آپ کے ذہن میں لاؤں گا، چاروں باتیں آپ ذہن نشین فرما لیں۔ یہ ساقی کوثر کا عنوان یہ بالکل آخری عنوان ہے، اس سے پہلے میں تین مرحلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کوثر تک چلیں گے۔ ابتدا سمجھیں پھر انتہا سمجھیں۔ ایک عالم وہ ہے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، ایک عالم وہ ہے جسے عالم دنیا کہتے ہیں، اور ایک عالم وہ ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، ایک عالم وہ ہے جسے عالم آخرت کہتے ہیں۔ یہ چار جہان ہیں۔ نمبر دیکھ، وہ جہان کہ جس میں روحیں تو تھیں مگر بدن نہیں تھے، ارواح تو تھے لیکن جسم نہیں تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی مجلس میں موجود تھے، اصحاب پیغمبر سے پوچھا مجھے ایک بات کا جواب تو دو، کبھی آدمی ایک شخص کو دو منٹ کے لیے دیکھتا ہے، زندگی بھر میں وہ دو منٹ کی ملاقات دوستی میں بدل جاتی ہے، کبھی عرصہ تک اکٹھے رہتے ہیں لیکن دوستوں دونوں میں تعلق بن نہیں پاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ جو شہر علم کے دروازہ تھے، حضرت علی نے عرض کیا اجازت ہو تو جواب میں دوں؟ فرمایا آپ جواب دو۔ حضرت علی عمر میں چھوٹے تھے، علم میں بہت بڑے تھے۔ حضرت علی المرتضی فرمانے لگے عالم اروا میں جن روحوں کا آمنا سامنا ہوا ہے، ایک دوسرے کو قرب سے دیکھا ہے، ان کی دنیا میں دوستیاں لگ جاتی ہیں، اور عالم اروا میں جس روح کی دوسری روح کی پشت کی طرف پشت رہی ہے وہ دنیا میں اکٹھے بھی رہے تو ان کا تعلق نہیں بنتا۔ تو جن کی عالم اروا میں شناسائی ہوتی ہے دنیا میں ان کی شناسائی دوستی میں بدل جاتی ہے۔ عالم اروا وہ تھا کہ جس میں روحیں تو تھی مگر بدن نہیں تھے، عالم دنیا یہ جہان جس میں ہم موجود ہیں، اس عالم کو عالم اروا کیوں کہتے ہیں؟ وہاں روحیں تھی مگر بدن نہیں تھے۔ روحوں کا جہان یہ عالم عالم دنیا ہے۔ دنیا کا معنی علماء کہتے ہیں کہ دنیا دنون سے بنا ہے، دنون کا معنی قریب ہے، چونکہ یہ جہان قریب ہے، اگلا جہان اس کے بعد آنے والا ہے، اس لیے اس کو دنیا یعنی قریب والا جہان کہتے ہیں۔ یا دنیا دناعت سے بنا ہے، دناعت کا معنی گھٹیا اور خسیس ہے، عالم آخرت کے مقابلے میں یہ بے قیمت جہان ہے، اس لیے اس کو عالم دنیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد موت تک کا عالم، موت کے بعد سے لے کے حشر تک کا، اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کا معنی پردہ ہے، اس جہان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پردے میں ہوتا ہے، اس کو بندہ دیکھ نہیں سکتا، اس لیے اگر جو پردے کے اندر ہے وہ کوئی بات دیکھ لے تو بات سمجھ آتی ہے، اور ہم نہ دیکھیں تو چونکہ پردے میں ہے۔ میں ویسے ایک اشارہ کر رہا ہوں اپنا عقیدہ سمجھانے کے لیے۔ دیکھیں ہم قبر پہ گئے، ہم نے سلام کیا، مردے نے ہمارے سلام کو سن لیا، اگر وہ جواب بھی دے ہم نہیں سنتے۔ اللہ کے نبی کے روزے پر جائیں، آپ صلات پڑھیں، اللہ کے نبی سن لیں، حضور جواب دیں تو ہم نہیں سنتے۔ لوگ کہتے ہیں جی بات ہے، جب ہم نے صلات حضور کے روزے پہ پڑھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سن لی ہے، جب حضور نے جواب دیا تو ہم نے کیوں نہیں سنا؟ میں نے کہا یار بات کو سمجھا کرو، وہ جہان برزخ اور پردے والا جہان ہے، وہ تو پردے کے اندر ہیں، ان نے سنا ہے لیکن سننا پردے میں ہے، ان کی نماز پردے میں ہے، ہم پردے سے اس طرف ہیں۔ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں آپ بازار میں جائیں، والدہ آپ کے ساتھ موجود ہے، والدہ نے چہرے پر پردہ کیا ہے، اب اگر دکان پر ہے تو دکاندار تو امی ہماری کے چہرے کو نہیں دیکھتا کہ وہ جو پردے میں ہے نا، لیکن پردے میں ان کو تو دکاندار کا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سنتے ہیں لیکن وہ سننا پردے میں ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، حضور جواب دیتے ہیں ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا؟ ہم بولے ہیں ہم پردے میں نہیں ہیں. حضور نے جواب دیا حضور پردے میں تھے, ہمارا بولنا سن لیا ہے, ان کا جواب ہم نے نہیں سنا کیونکہ ان کا جواب پردے میں تھا. جو پردے میں ہو وہ نظر نہیں آتا لیکن اس کو مانا جاتا ہے, اس کو مانا جاتا ہے. میں بات سمجھا رہا تھا, یہ میرا عنوان نہیں جس پر میں دلائل دوں, لیکن چونکہ عقیدہ اور نظریہ ہے اس کو دماغ میں رکھیں. اپنے نظریات کو بیان نہیں کریں گے پھر دوسرے نظریات کو عام کریں گے. نمبر تین, نمبر چار, عالم آخرت, بعد والے کو آخرت کہتے ہیں, یہ آخری جہان ہے اس کا نام عالم آخرت ہے. اب چاروں جہانوں میں سمجھیں ہمارے پیغمبر کا مقام و مرتبہ کیا ہے. نمبر ایک, عالم برزخ کو دیکھیں, عالم ارواح کو دیکھیں, پھر نبوت کا مقام سمجھیں. قرآن کریم میں ہے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی پشت سے قیامت تک آنے والی تمام اولاد کو نکالا, اور جب حضرت آدم کی اولاد کو باہر نکالا پھر خدا نے عالم ارواح میں پوچھا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ خدا نے الستو بربکم پوچھا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن کریم میں تو اتنا ہے, قالو بلا, ان تمام نے کہا کیوں نہیں, آپ تو ہمارے رب ہیں. اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے, تفصیل احادیث مبارکہ میں ہے. دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم مولانا محمد قاری محمد مولانا محمد قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے عالم اروا میں فرمایا الستو بربکم, کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں, کسی نے جواب نہیں دیا. انبیاء بھی خاموش تھے, اولیاء بھی خاموش تھے, اصحاب پیغمبر بھی خاموش تھے, سب پہ سکتہ طاری ہے, کوئی خدا کے سامنے جواب نہیں دے رہا. ظاہر ہے اللہ جلال والا ہے, جب جلال والا خدا بولے تو سامنے بولنے کی ہمت کس کی ہو سکتی ہے؟ کوئی بول سکتا ہی نہیں ہے. آپ دنیا میں دیکھ لیں, آپ گھر میں جائیں, ابو جی جلال میں ہو تو بیٹا بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا. درسگاہ میں جائیں, استاد جلال میں ہو تو بولنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا. تو جب خدا جلالی خطاب فرمائے اللہ کے سامنے کون بول سکتا ہے؟ یہی وجہ آپ نے سنا ہے کہ قیامت کے دن جب امت, چلے میں اس کو آخر میں لاؤں گا, یہ صرف میں مناسبت سے کہہ رہا ہوں کہ جب قیامت کے دن بھی تمام انبیاء کے پاس امتیں جائیں گی اور نبی شفاعت کرنے کی بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیں گے, حضور پاک کی خدمت میں آئیں گے, اللہ چونکہ جلال میں ہوں گے, اللہ کے نبی خدا سے بول کر کچھ نہیں کہیں گے. جب ساری امتیں کہیں گی حضور آپ سفارش فرمائیں, حضور بولیں گے نہیں, چونکہ نبی مزاج خداوندی کو سمجھتے ہیں, حضور بولیں گے نہیں بلکہ سجدے میں گر جائیں گے. گڑ گڑا کے اتنا لمبا سجدہ کریں گے, اللہ خود فرمائیں گے ارفع راسک, میرے پیغمبر سر اٹھا لے, سل توتا, مانگنا تیرا کام ہے اور دینا میرا کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہیں بولیں گے, خدا کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. حضور کا سجدہ خدا کے جلال کا رخ بدل دے گا. میرے نبی وہاں خدا سے یوں مانگیں گے جو عالم اربا میں پوچھا, الستو بربکم, بتا تمہارا رب؟ سارے خاموش ہیں. حضرت مولانا قاری طیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پیغمبر کی روح بولی ہے اور بول کر فرمایا بلا, کیوں نہیں خدایا, میرا رب تو آپ ہیں. اللہ کے نبی بولے تو پھر انبیاء بولے ہیں, انبیاء بولے اصحاب بولے ہیں, اصحاب بولے تو پھر میرے پیغمبر کی امت کے اولیاء بولے ہیں. اگر حضور وہاں بلا نہ کہتے کوئی بلا ہی نہ کہتا. اس کا معنی یہ, اگر پوری دنیا میں کسی نے خدا کی توحید کا اقرار کیا ہے تو میرے پیغمبر کی برکت ہے. نبی توحید کا اقرار نہ کرتے, کوئی بھی توحید کا اقرار کرتا نہ. اس سے بڑا میں سمجھانے لگوں میرے پیغمبر کا مقام کیا ہے, اس کو ذرا بطور دلیل کے سمجھے. حدیث مبارک میں ہے من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا و اجر من عمل علیہا, جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اس نیک عمل کا اجر اجھے بھی ملتا ہے, اور قیامت تک جتنے لوگ اس عمل کو کریں گے ان سب کا اجر اسے ملے گا. آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں, مسجد تعمیر ہوئی ہے, جس بندے نے تعمیر میں ایک اینٹ لگا دی ہے اسے اجر بھی ملے گا, جو قیامت تک اس مسجد میں دینی اعمال ہوں گے ان تمام کا اجر بھی ملے گا. اگر یہاں پہ مدرسہ موجود ہے, اس مدرسے میں جس نے بنیاد رکھوا دی ہے اور قیامت تک جتنے لوگ یہاں سے پڑھتے رہیں گے ان سب کا اجر اسے ملے گا. اب بات سمجھنا, ایک نیک عمل شروع کرے اسے اجر ملتا ہے, جو قیامت تک اس پہ عمل کرے سب کا اجر اسے ملے گا. تو میرے فیصل آباد کے دوستو آپ بتاؤ, عالم اروا میں جس نے کلمہ پڑھا ہے اسی نے عالم دنیا میں کلمہ پڑھنا ہے، توجہ رکھنا، اسی نے عالم دنیا میں کلمہ پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے خدا کی توحید کا اقرار ہمارے نبی نے کیا، ان کی بعد انبیاء نے کیا، ان کے بعد اصحاب اولیاء نے کیا، تو پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں قیامت تک جتنے لوگ خدا کا نام لیں گے یہ سب نام لینا میرے محمد کا فیض ہے، ہمارے حضور کی برکت ہے، تو قیامت تک جو جو کلمہ پڑھے گا یہ برکت کس کی ہے؟ اللہ کے نبی کی. آپ کہتے ہیں جی ہمارے حضرت بہت بڑے ہیں، ان کا فیض ہے، ہمارے استاد بہت بڑے ہیں، یہ سب لوگوں نے ان کی وجہ سے قرآن پڑھا ہے، یہ جی ہمارے بہت بڑے ہیں، ان کی برکت سے دین پھیلا ہے. تیرا اس لیے بڑا ہے اس کی وجہ سے محلے میں دین پھیلا، تیرے استاد اس لیے بڑے ان کی وجہ سے قوم میں دین پھیلا، میرے پیغمبر پوری کائنات میں خدا کے بعد اس لیے بڑے ہیں کہ پوری کائنات میں توحید حضور کی وجہ سے پھیلی ہے، پوری کائنات میں توحید حضور کی وجہ سے پھیلی ہے. میرے نبی نے بلا فرمایا، پوری کائنات نے بلا کہہ دیا ہے، حضور نے توحید کا اقرار کیا ہے تو پوری انسانیت نے توحید کا اقرار کیا ہے. میں نے کہا مقام مصطفیٰ دیکھے، عالم ارواح کی بات ہے، تو ہمیں سب کچھ کس کی وجہ سے ملا؟ بولیے نا، کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے ملا. آپ کو ہوگے، میں اس پہ عنوان پہ دلائل نہیں دے رہا، میں اس پہ دلائل دیتا کہ پوری کائنات حضور کی وجہ سے وجود میں آئی ہے. میں صرف ایک بات سمجھا رہا تھا کہ حضور کی وجہ سے. آپ کو کہ جی وہ کیسے؟ ایک حدیث آپ نے سنی ہے لیکن دلیل آپ کے ذہن میں موجود ہے، یوں سمجھو دلیل کو فٹ کرنا نہیں آتا ہوگا. آپ نے حدیث مبارک تو سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی یقال اللہ اللہ. اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے، اگر اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص بھی موجود ہو، قیامت تک قیامت نہیں آئے گی. اس کا معنی کہ جب تک اللہ کے نام لینے والے ہیں قیامت نہیں آئے گی، اور جب اللہ کے نام لینے والے نہیں ہوں گے تو قیامت پھر آئے گی. اب پوری کائنات کو وجود ہے، اللہ کے نام کی برکت سے ملا ہے، اور سب سے پہلے خدا کا نام جس نے لیا انہیں حضور کی ذات کہتے ہیں، تو پھر مان لینا پوری کائنات کا وجود حضور کے صدقے ہے، پوری کائنات کا وجود حضور کے جزاک اللہ. بات سمجھیں، میں کہتا ہوں میں آپ کا خطیب نہیں ہوں، آپ کا وکیل ہوں. خطیب کو شور چاہیے، وکیل کو خاموشی چاہیے. میں جتنی آپ خاموشی اختیار کریں گے مجھے دلائل دینے میں آسانی ہوگی. میں مولانا وقاص سے خدمت میں عرض کر رہا تھا، میں جس طرح پورے وقت پہ آتا ہوں اسی طرح پورے وقت پہ جاتا ہوں، کبھی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ میں وقت میں تاخیر کروں. میں چونکہ اگلا پروگرام پورا ٹائر شیڈول کے ساتھ چلتا ہوں، اس لیے میں کبھی اپنے میزبان کو پریشان نہیں کرتا. اللہ ہم سب کو اعتدال سے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 7:30 ہم نے بیان شروع کی ہے، 8:15 ہم نے بیان ختم کرنا ہے. وقت پہ شروع کیا، وقت پہ ختم کرنا ہے. چونکہ اگر ایک جگہ پر کہتے ہیں گاڑی لیٹ ہو جائے، وہ تمام اسٹیشنوں پہ گاڑی لیٹ ہوتی چلی جاتی ہے. جیسے میرا مولانا سے وعدہ تھا میں اسی کے مطابق آیا ہوں، اسی طرح میں نے آگے چلنا ہے. میں کبھی کہہ دوں تمہیں ایسا کوئی سستا وکیل ملے گا جو آپ سے چائے بھی نہ مانگے، بوتل بھی نہ مانگے، اور آپ سے پانی بھی کا مطالبہ بھی نہ کرے، اور یہ کہ مجھے اپنا کیس لڑنے دو، بس مجھے دلائل سنو، باقی کچھ بھی نہیں مانگتے. کعبہ ہم نے مدرسہ حسنین تھے تبلیغ جماعت والوں کا بہترین برکت والا کعبہ پی لیا ہے، کھجوریں کھا لی ہیں، بہترین سا پستے کا بنا حلوہ کھا لیا ہے. اب شام تک مزید ضرورت تو نہیں ہے نا. میں کبھی ساتھی سے کہتا ہوں، آپ کہتے ہو تبلیغ والے ساتھ نہیں دیتے، ہمارا ساتھ تو دیتے ہیں، میں کیسے مانوں کہ ساتھ نہیں دیتے؟ ہاں ساتھ لینے کا سلیقہ ضرور ہوتا ہے کہ اپنے اکابر کے ساتھ چلنا کیسے ہے. اللہ ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر بات سمجھیں، پوری کائنات میں سب کچھ ملا تو کس کی برکت ہے؟ بولو نا، کس کی برکت ہے؟ اس لیے ہم دیوبند علماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، نبی پاک کا فیض، نبی پاک کا طفیل اور حضور کی برکت سے مانگنے کے قائل ہیں. جو بندہ تمہیں یہ کہے حضور کے وسیلے سے نہیں مانگنا، کم از کم یہ بات سمجھ لو، نہ وہ دیوبندی ہو سکتا ہے، نہ وہ سنی ہو سکتا ہے، نہ وہ حنفی ہو سکتا ہے. آل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے، ہم پیغمبر کے وسیلے سے مانگنے کے قائل ہیں، پیغمبر سے نہیں مانگتے، مانگتے اس خدا سے ہے جس سے پیغمبر نے مانگا ہے، لیکن پیغمبر کے وسیلے سے مانگتے ہیں، پیغمبر کے وسیلے سے مانگتے ہیں. میں ساتھیوں سے کہا، میاں والی ایک علاقے میرا جلسہ تھا، ختم بخاری کا عنوان تھا، میرے میزبان فرمانے لگے کہ مولانا کچھ تھوڑا سا خیال کرنا، ہمارے مجمع میں 70% وہ لوگ ہیں میں نے کہا پھر تو وہ مسئلہ بیان کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے. کہا نہیں ہم نے دوبارہ بھی آپ کو بلانا ہے. میں نے کہا چلے, میں نے ان کی رعایت کی, میں نے وسیلے کا مسئلہ نہ بیان کیا. اور جب ایک پونے گھنٹے تک میں نے ختم بخاری کے عنوان پہ ایک حدیث پہ گفتگو کی, میں نے سمجھا کہ مجمع مجھ سے مانوس ہے, ان کو بات سمجھ آ رہی ہے. میں نے کہا بھی آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ کہتے آ رہی ہے. میں نے کہا پھر دعا کرو اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے. کہنے لگے آمین. میں نے کہا اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی لے جائے. کہتے آمین. میں نے کہا کچھ شرم اور حیا کرو, کچھ شرم اور حیا کرو. ان کو بڑا تعجب ہوا کہ کیسا مولوی ہمیں ڈانٹتا ہے. میں نے کہا ابھی میں کہتا اللہ کے پیغمبر اے اللہ اپنے نبی کی برکت سے ہمیں مدینہ دکھا دے, تم نے کہنا تھا شرک ہے, حضور کا وسیلہ کیوں دیا ہے؟ میں نے کہا تمہاری برکت سے مجھے مدینہ ملے. تم نے کہا آمین. تمہاری برکت سے مانگا جا سکتا ہے, حضور کی برکت سے نہیں مانگ سکتے. میں نے کہا تمہاری برکت سے مانگ سکتے ہیں, حضور کی برکت سے نہیں مانگ سکتے. ہمیں پوری کائنات کو وجود ملا کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا ہے. میں مدینہ منورہ میں تھا, ایک میرا مریض وہاں پہ پہنچا. ہر ڈاکٹر کے اپنے مریض ہوتے ہیں, تو میں یہ نہیں پتا کہ میں کون سا ڈاکٹر ہوں, وہ مولانا وقاص صاحب کو اچھی طرح پتا ہے. تو ہمارے مریض وہاں پہنچے اور میرا ایک مریض کہنے لگا حضور کی ذات کا وسیلہ دے کر مانگ سکتے ہیں. میں نے کہا چلو اس سے تجھے تکلیف ہوتی ہوگی, مجھے یہ بتا کسی چیز کا وسیلہ دے کر مانگ بھی سکتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا کون سا وسیلہ؟ کہتے ہیں نماز کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگ سکتے ہیں. میں نے کہا نماز خود آئی تھی؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کیسے آئی؟ کہتے ہیں حضور لے کر آئے. میں نے کہا خود نماز کا وسیلہ بھی تو پیغمبر کی ذات ہے نا, خود نماز کا وسیلہ بھی تو پیغمبر کی ذات ہے نا, حضور نہ ہوتے تجھے نماز مل جاتی؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا ان کے وسیلے سے تو نماز ملی ہے. کہتے ہیں ان کا وسیلہ دے کر نہیں مانگ سکتے, نماز خود آئی ہے یا حضور لائے ہیں؟ کہتے ہیں حضور لائے. میں نے کہا جو نماز آئی ہے اس کا وسیلہ دیتا ہے, اور جو لائے ہیں ان کا وسیلہ کیوں نہیں دیتا؟ خیر میرا تو وسیلے کا عنوان نہیں, میں تو اشارے دے رہا ہوں. آپ کے ذہن میں ہے کہ دیوبند کا نظریہ کیا ہے. عموماً لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیوبند کا نظریہ یہ نہیں ہے, دیوبند حضور کو نہیں مانتے. الیعوذ باللہ, پیغمبر کے گستاخ ہیں. ہم گستاخ پیغمبر کو مرتد, بےمان, واجب القتل سمجھتے ہیں. وہ کیسا شخص ہے جو نبی پاک کا گستاخ بچے؟ ہمارے پاس حضور کی ذات کے علاوہ بچتا ہی کیا ہے؟ اگر پیغمبر کی ذات کو نہیں ماننا تو کائنات میں دنیا میں ماننا کس کو ہے؟ عالم اربا میں توحید ملی ہے تو میرے پیغمبر کے وجود کی برکت سے ملی ہے. توجہ رکھنا, میں عالم دنیا کی بات کرتا ہوں. عالم دنیا میں مقام مصطفیٰ اور مقام پیغمبر کو دیکھیں, آپ یہ کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب اس آدمی کا بہت بڑا مقام ہے, کیوں؟ اس کے پیچھے فلاں فلاں بزرگ نے نماز پڑھی ہے. میں نے کہا جی بہت اچھا. کہتے ہیں جی وہ دیکھو امام کعبہ کا بڑا مقام ہے. کیوں؟ کہتے ہیں پوری دنیا ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہے. میں نے کہا یار میری بات پہ توجہ رکھنا, میں امام کعبہ کو مانتا ہوں لیکن ممکن بعض لوگ ان سے اختلاف کر کے ان کے پیچھے نماز نہ بھی پڑھتے ہو. اگر اس بنیاد پہ مقام ملتا ہے کہ فلاں جگہ کا فلاں امام ہے, اس کے مقتدی علماء ہیں, اس کے مقتدی حاجی ہیں, اس کے مقتدی عمرے والے, اس کے مقتدی قاری والے, جب میں نے کہا پھر کائنات کے اس امام کو مان لینا. ہم نے بیت المقدس کی تاریخ میں جب کھول کے دیکھا ہے, ہمیں ایسا امام نظر آیا کہ جس امام کا نام حضرت محمد مصطفیٰ ہے اور جن کے مقتدیوں کا نام آدم سے لے کر عیسیٰ ہے. کائنات میں ایسے مقتدی بھی نہیں ملتے, کائنات میں ایسا امام بھی نہیں ملتا. میں نے کہا دنیا میں مقام دیکھ لے, میرے پیغمبر نے مقام دکھایا, خدا نے دکھایا, میرے نبی کا مقام دیکھو. اس کے پیچھے پوری کائنات کے 1,24,000 انبیاء کھڑے ہیں. یہ میرے پیغمبر کا مقام ہے جو خدا نے ہمیں عالم دنیا میں بتایا. چلیے میں بڑے اختصار سے چل رہا ہوں, عالم برزخ اور قبر میں چلتے ہیں. یعنی نبی کا مقام کیا ہے؟ اللہ آپ نے سنا کہ قبر کے اندر تین سوال ہوں گے. پہلا سوال من ربوں کا, بتاؤ تمہارا رب کون ہے. نمبر دو من نبیوں کا, بتاؤ تمہارا نبی کون ہے. نمبر تین ما دینوں کا, بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. تین سوال ہوتے ہیں, نمبر ایک تمہارا رب کون ہے, نمبر دو تمہارا نبی کون ہے, نمبر تین تمہارا دین کیا ہے. اگر تینوں سوالوں کا جواب ٹھیک دے گا قبر میں نجات پا جائے گا. اگر تینوں میں سے ایک جواب بھی غلط ہوا یہ بندہ نجات پا نہیں سکتا. تو قبر میں اللہ صرف توحید کا سوال نہیں کریں گے, اپنے پیغمبر کی نبوت کا بھی سوال کریں گے. تو پتہ چلا قبر میں عذاب سے بچنے کے لیے جس طرح خدا کی توحید کا اقرار کرنا ضروری ہے, میرے محمد کی نبوت کا بھی اقرار کرنا ضروری ہے. جس طرح خدا کی ذات کی توحید کا اقرار کرنا ضروری ہے، ہمارے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن میں غلط فہمی تھوڑی سی دور کرنے لگا ہوں، ایک مولوی صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور نے کہا بھی دیکھو مولانا شجاب آدی صاحب آجے آجے سے ہمارا خیال فرمائے، آپ بڑے آدمی ہیں، یہاں تشریف لے، آپ توجہ رکھیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب حدیث مبارک جو آپ نے پڑھی ہے، میں نے کہا جی بالکل پڑھی، توجہ رکھنا، کہتے جی اس حدیث مبارک کے بعض الفاظ وہ ہیں کہ جو ایک اور نظریہ پیش کرتے ہیں، میں نے کہا وہ کون سے الفاظ، توجہ رکھنا، ہمارا نظریہ آل و سنت والجماعت کا یہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ کی ذات بولیے، اللہ کی ذات اور اللہ کے نبی مدینہ منورہ کہاں موجود ہے، آپ مدینہ منورہ کیوں جاتے ہو، حضور ہے نا، روزے پر کیوں جاتے ہو، حضور موجود ہے، وہاں جا کے سلام کیوں پڑھتے ہو، حضور موجود ہے، اگر اللہ کے نبی یہاں موجود ہوتے تو پھر آپ مدینہ منورہ جا کر سلام پیش کیوں کرتے، ایک بندہ حج پہ جائے آپ کہتے بھی حضور کے روزے پر میرا سلام دینا، حضور کے روزے پر میری طرف سے صلات پڑھ دینا، اس کا معنی ہمارا نظریہ ہے اللہ کے نبی مدینہ منورہ اپنے روزے مبارک میں ہے، اگر یہ نظریہ نہ ہوتا تو مدینہ منورہ جانے والے کو آپ کبھی سلام کا کہتے ہی نہ، جب وہاں جانے والے کو سلام کا کہتے ہیں اس کا معنی اللہ کے نبی وہاں موجود ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ یہ حدیث مبارک میں ہے، فرشتہ پوچھتا ہے من ربو کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اور ایک حدیث میں فرشتہ کہتا ہے ما تقول فی حاضر رجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، جب بندہ قبر میں دفن ہوتا ہے فرشتہ کہتا ہے ما تقول فی حاضر، اس شخص کے بارے میں تو کہتا ہے، اس سے کون مراد ہے، میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے جب اللہ کے نبی قبر میں نہیں آتے، حضور مدینہ منورہ اپنے روزے میں رہتے ہیں، تو پھر فرشتہ یہ کیوں کہتا ہے، اس کے بارے میں تو سوال کیوں، اس کے بارے میں تیری رائے کیا ہے، میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوا، ذرا کھل کے بات سمجھاؤ نا، کہتا ہے جی جو قریب ہو اس کو کہتے ہیں یہ اس حاضر، اگر وہ دور ہو کہتے ہیں وہ ذالکا اس، پھر یہ کہتے ہیں، تو اگر وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ کون ہے، اس کا معنی کہ حضور یہاں موجود ہے، اگر یہاں موجود نہیں تھے فرشتہ ما تقول فی حاضر کیوں کہتا ہے، فرشتہ یوں کہتا نا ما تقول فی ذالکا، وہ حضور کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو مدینہ میں ہے، فرشتہ کہتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، میں نے کہا تیری دلیل کا حاصل یہ ہے اگر چیز قریب ہو تو پھر حاضر کہتے ہیں، اگر چیز دور ہو تو پھر ذالکا وہ کہتے ہیں، کہتے ہیں جی ہاں، میں نے کہا قرآن تمہارے دعوے کو توڑتا ہے، کہتا جی کیسے، میں نے کہا قرآن کریم میں ہے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام گفتگو نقل کی ہے جو اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے وہ چاند اور ستارے سے کرتے ہیں، فلما را القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند کو دیکھا ابراہیم فرمانے لگے کیا یہ میرا خدا ہے، کیا یہ میرا خدا ہے، اور جب چاند غروب ہوا فرمایا جو غروب ہوتا ہے وہ خدا ہو نہیں سکتا، تو دیکھو چاند اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کروڑوں کلومیٹروں کا فاصلہ ہے، لیکن ابراہیم وہ نہیں کہتے، ابراہیم یہ کہتے ہیں، تو جب چاند دور ہے تو کیا کہنا چاہیے تھا، وہ کہنا چاہیے نا، وہ نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں، یہ ذالکا نہیں کہتے ہاذا کہتے ہیں، میں نے کہا تو نے کہا چونکہ فرشتہ کہتا ہے ما تقول فی ہاذا ان کے بارے میں، اس سے پتا چلا کہ حضور قبر مبارک میں آئے ہیں، میں نے کہا بات سمجھنا، چاند نیچے نہیں آیا، چاند وہیں پر رہا، لیکن پھر بھی ابراہیم فرماتے ہیں یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارہ، یہ کیوں کہتے ہیں، میں نے کہا ذرا بات سمجھو، ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب گھڑیوں کا زمانہ تھا، لیکن یوں نہیں تھا جیسے اب ہے، وہ گھڑیاں اور طرح کی ہوتی تھی، لیکن اس دور میں عموماً رواج کیا تھا کہ جب رات کو پانی لگاتے ہیں نا اپنے کھیتوں میں، اب پانی کو باندھنا ہوتا، ایک کا 12 بجے، دوسرے کا 2 بجے، پھر 3 بجے، جو پانی کی باری ہوتی ہے، وہ ذمہ دار پانی کی باری میں پانی کیسے باندھتے، وہ ستاروں کو دے کر، کہتے ہیں جب یہ ستارہ یہاں پر آئے تو 3 بجتے ہیں، یہ ستارہ یہاں پر آئے تو پھر 2 بجتے ہیں، بھئی یہ کیوں کہتے ہو ستارہ اتنی دور ہے، لیکن ذمہ دار اور جٹ لوگ وہ نہیں کہتے، کہتے ہیں یہ ستارہ، میں نے کہا اس لیے کہتے ہیں، ذرا بات سمجھنا، اگر کوئی چیز بندے سے بہت دور ہو لیکن درمیان میں حجاب نہ ہو تو پھر وہ نہیں، پھر یہ کہتے ہیں، اگرچہ ابراہیم زمین پر تھے، ستارے آسمان پر تھے، ابراہیم نے یہ کہا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور ستاروں کے درمیان کوئی حجاب نہیں تھا، کوئی پردہ نہیں تھا، تو یہ کہا اللہ کے نبی مدینہ منورہ اپنی قبر میں ہے اور یہ مردہ فیصل آباد میں ہے، عالم برزخ میں سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی حاضر، ما تقول فی هذا، ان حضور کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ جیسے وہ یہ چاند کہا وہ یہ نبی کہتا ہے. میں بات سمجھا رہا تھا کہ عالم برزخ میں بھی اللہ کی توحید کا اقرار نہ کرو تب بھی نجات نہیں ملتی، اور پیغمبر کی نبوت کا اقرار نہ کرو تب بھی نجات نہیں ملتی. عالم ارواح کو دیکھو تب بھی مقام پیغمبر ہے، عالم دنیا کو دیکھو تب بھی مقام پیغمبر ہے، اور عالم برزخ میں دیکھو تب بھی مقام پیغمبر ہے. یہ ہمارے پیغمبر کا مقام ہے جو میں عرض کر رہا تھا. پہلے پیغمبر کا مقام سمجھ آئے پھر اگلی بات سمجھ آتی ہے. عالم آخرت میں چلے، عالم آخرت میں میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ میں اس کو سمجھانے کے لیے دو لفظوں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، سمجھانے کے لیے کہ قیامت کے دن عدالت لگے گی، میرا اللہ عدالت میں فیصلے فرمائے گا، اس میں انسان ملزم بن کر آئے گا، دفعات لگ جائیں گی، گواہ پیش ہوں گے. جب اس کا جرم ثابت ہوگا، جرم تو پہلے خدا کے علم میں ہے، اللہ شواہد کو پیش کریں گے تاکہ بندہ انکار نہ کر سکے. اب جرم ثابت ہونے کے بعد یہ جہنم کا فیصلہ ہے، اگر جرم ثابت نہیں ہوتا تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے، مجرمین جہنم میں جائیں گے اور نیک لوگ جو خدا کے مقرب بندے ہیں یہ جنت میں جائیں گے. لیکن میرے اللہ قیامت کے دن جو فیصلے کریں گے وہ جج اور قاضی بن کر نہیں کریں گے، اللہ فیصلے کریں گے تو وہ مالک بن کر کریں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، فرمایا قیامت کے دن کا میں مالک ہوں، میں قیامت کے دن کا جج نہیں ہوں. فیصلہ بات کے دوستو دونوں میں فرق سمجھنا، جج کی عدالت کا نظام اور ہوتا ہے، مالک کی عدالت کا نظام اور ہوتا ہے. جج کی عدالت میں بات قانون سے چلتی ہے، اور مالک کی عدالت میں کبھی فیصلے قانون کے اوپر ہوتے ہیں. جج عدالت میں قانون کا پابند ہوتا ہے، اور مالک عدالت میں قانون کا پابند نہیں ہوتا. میں سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں، فیصل آباد میں انڈسٹریل ایریا ہے، فیکٹریاں بہت ہیں، فیکٹری میں ایک چور چوری کرتا ہے، دو سال سے چوری کرتا رہا، بڑی مشکل سے اس فیکٹری میں رکھے گئے منشی نے اس چور کو پکڑا، اور پکڑ کے اس کو لے گیا جج کے پاس، اس کے چوری ثابت کر دی. کئی دن کیس چلتا رہا، جب چوری ثابت ہو گئی تو جج کہتا ہے اگرچہ چوری ثابت ہو گئی ہے لیکن میں اس ملزم کو معاف کرتا ہوں. منشی وہاں پہ کھپ ڈال دے گا، تو معاف کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر جج معاف نہیں کر سکتا، جج معاف کرے گا، کہتا ہے میں شک کا فائدہ دے کے ملزم کو بری کرتا ہوں، کوئی شہادت میں نقص ہو تب جج بری کرتا ہے. شہادت جج کہے نہیں جی شہادت بھی ٹھیک ہے، گواہیاں بھی ٹھیک ہیں، جرم ثابت ہے، میں تب بھی بری کرتا ہوں، کوئی جج یوں بری کر نہیں سکتا. اگر جج بری کرے گا تو منشی تو کھپ ڈال دے گا، لیکن اگر منشی اسی چور کو پکڑے اور فیکٹری کے مالک کی عدالت میں جائے اور وہاں جا کر کے اس نے دو سال سے چوریاں کر رہا ہے، میں نے بڑی مشکل سے پکڑا ہے، پکڑ کے لائے ہوں، مالک کہتا ہے کون سی چوری؟ منشی چوریاں گنواتا رہے اور مالک سنتا رہے اور چوریاں ثابت بھی ہو جائے. اب سارے کیس سننے کے بعد مالک کہتا ہے جاؤ میں نے تمہیں بری کر دیا، میں نے معاف کر دیا. اگر وہاں منشی پوچھے کہ تو کون ہوتا ہے بری کرنے والا، جب چوری ثابت تھی تو نے کیسے بری کیا؟ جج تو خاموش تھا نا، جج اس کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن مالک اسے کہے گا، میں اپنی پنجابی زبان میں کہتا ہوں، بھائی تو فیکٹری دا پیو لگنا، میرا دل کرے میں معاف کر دیا، میرا دل کرے میں بری کر دیا، میں جج نہیں میں مالک ہاں، میں جج نہیں میں مالک ہاں. خدا قیامت کے دن جج بن کے فیصلے نہیں کریں گے، خدا قیامت کے دن مالک بن کے فیصلے کریں گے. ایک تو اللہ جب چاہے بندے کو بری کر دے، حدیث مبارک میں موجود ہے، اللہ کے بندے کو عدالت میں لائیں گے، یہ تو نے جرم کیا ہے، وہ ڈرتا ہوا کانپتا ہوا اقرار کرے گا، جی میں نے جرم کیا. اللہ فرمائیں گے تو نے یہ جرم بھی کیا ہے، وہ ڈرتا ہوا کانپتا ہوا اقرار کرے گا، جی میں نے کیا ہے. اللہ اس کے کئی جرائم گنوانے کے بعد اس بندے سے فرما دیں گے میں نے یہ بھی معاف کیا، میں نے یہ بھی معاف کیا، میں نے یہ بھی معاف کیا. جب اس کے جرائم اللہ معاف فرمائیں گے، حدیث مبارک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملزم جو اب مجرم بنا ہے اور معافی ملی ہے، یہ اللہ کی عدالت میں کہے گا اللہ ابھی کچھ میرے گناہ اور بھی ہیں، وہ تو آپ نے گنوائے نہیں ہیں. حضور پاک اتنے مسکرائے حتیٰ بدت نماز ہو، حضور کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی، فرمایا ابھی کام رہا تھا ابھی خوش ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ عدالت جج کی نہیں ہے، عدالت مالک کی ہے، عدالت جج کی نہیں ہے، عدالت مالک کی ہے نا. دوسری بات سمجھے، مالک کی عدالت میں فرق کیا ہے؟ جب جج کی عدالت میں کیس لگے، بندہ قتل ہو جائے، 302 کی دفعہ کے تحت FIR کٹ جائے، ملزم گرفتار ہو گیا، اس کی تفتیش مکمل ہوگی، چلان مکمل کرنے کے بعد اس کو سیشن کورٹ کی عدالت میں لے گے یا اس کو سپیشل کورٹ میں لے گے اور جج نے سزائے موت دے دی، آپ آرام سے گھر نہیں بیٹھتے، اب آگے جائیں گے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اس سے تگڑا وکیل کھڑا کریں گے، وہاں گے تو وہاں بھی سزائے موت بحال رکھی ہے، گھر پھر بھی نہیں بیٹھتے، پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ گے اس نے سزائے موت پھر بحال رکھی، گھر پھر بھی نہیں بیٹھتے، پھر صدر مملکت، پھر کہاں جائیں گے؟ صدر مملکت کے پاس جائیں گے اور صدر مملکت کو درخواست کیا دیں گے، ہمارے بیٹے نے قتل کیا تھا، جرم ثابت ہو گیا ہے، سیشن نے سزائے موت دے دی ہے، ہائی کورٹ نے سزا بحال رکھی ہے، سپریم کورٹ نے بحال رکھی ہے، آپ چونکہ ملک ہیں، مالک ہیں، بادشاہ ہیں، آپ ہمارے اس بیٹے کو رحم کی اپیل قبول کریں اور معاف کر دیں۔ اب جب تک عدالت جج کی تھی، وکیل کیس لڑ رہا تھا، جب عدالت ملک اور مالک کی آئی ہے، اب وکیل کیس نہیں لڑتا، اب آپ نے کہا کوئی ایم این اے تلاش کرو، ایم پی اے تلاش کرو، کوئی سفارشی تلاش کرو تاکہ یہاں پہ ہماری شفاعت اور سفارش کرے۔ پتہ چلا جب عدالت جج کی ہو تو پھر وکالت چلتی ہے، اور جب عدالت مالک کی ہو تو پھر شفاعت چلتی ہے، جب عدالت جج کی ہو تو پھر وکالت چلتی ہے، اور جب عدالت مالک کی ہو تو پھر شفاعت چلتی ہے۔ وہاں پہ چونکہ خدا جج نہیں ہوں گے، خدا مالک ہوں گے، وہاں وکیل نہیں ہوں گے، وہاں سفارشی ہوں گے، وہاں وکیل نہیں ہوں گے، وہاں سفارشی۔ وکالت تو ختم ہو گئی چونکہ جج کی عدالت جو نہیں ہے، اب سفارشی آئیں گی، چونکہ عدالت مالک کی ہے نا، اب وہاں سفارشی شروع ہوں گی۔ سفارشی کون آیا؟ تاجی دیکھو کوئی خاندان میں کوئی حافظ موجود ہے جس نے قرآن پڑھا تھا؟ آج حفظ قرآن کی قدر نہیں ہے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا، آج اس مدینہ العلم کی شاخ کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ روزے معاشر پتہ چلے گا۔ کہا بھی کوئی سفارشی تلاش کرو، کون جی قرآن کا حافظ آ گیا؟ اللہ فرمائیں گے بہت اچھا، ہم اس کی سفارش قبول کرتے ہیں، 10 بندے وہ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، یہ سفارشی ان کو خدا کی جنت میں لے جائے گا۔ فرمایا اور میدان جنگ کا شہید اٹھے گا، اگر 70 کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا کہ ان کو لے کر جنت میں جائے گا۔ معرف الحدیث میں علامہ نعمانی رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، ایک عالم اٹھے گا، اس عالم کے جتنے متبعین ہوں گے، عالم ان سب کو لے کے جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے دو نابالغ اولادیں فوت ہوئی، والدین کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی نابالغ اولاد ایک بن ایک فوت ہوئی، فرمایا وہ ایک بھی اپنے والدین کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ میں نے حدیث بیان کی، مجھے ایک بندہ کہنے لگا، بعد میں چٹ آئی، مولانا نابالغ اولاد کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں کیوں بھیجیں گے؟ میں نے کہا بھی حضور نے فرمایا، کہتے اگر وہ کبیرہ گناہ کرتا ہو، میں نے کہا پھر بھی جائے گا، کہتے کبیرہ والا کیوں جائے گا؟ میں نے کہا جس کی جنت ہے وہ کہتا ہے جائے گا، تیرے ٹھیٹے چ پیڑ ہے بھائی، جس کی جنت ہے وہ کہتا ہے جائے گا، تو کون ہوتا ہے جی کیسے جائے گا؟ جنت ہماری جاگیر تو نہیں ہے نا، جنت کا خالق تو خدا ہے۔ فرمایا میں کہتا ہوں جائے گا، تو کون ہوتا ہے جی کیوں جائے گا؟ میں نے کہا، کہتے اتنا بڑا گناہگار۔ میں نے کہا شفاعت تو مجرم کی ہوتی ہے، شفاعت تو ہے ہی اس کی جو مجرم ہے، اگر ماں باپ ویسے ہی جنتی ہیں تو نابالغ اولاد کو سفارش کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سفارش کی ضرورت تو اس لیے پڑی ہے نا کہ مجرم تھے، عدالت میں آئے تھے، گناہگار تھے، ان کا نام اعمال سیاہ تھا، تبھی تو سفارش کرنی پڑی ہے۔ یہ نابالغ اپنے والدین کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، اللہ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ من لم یکن لہ، مجھے آپ فرمائیں اگر جس کے پاس ایک نابالغ اولاد بھی نہیں ہے اس کا کیا بنے گا؟ میرے پیغمبر کا مقام سمجھنا، میرے پیغمبر کا مقام سمجھنا۔ حضور نے فرمایا اگر حافظ ہے 10 کو لے کر جائے گا، اگر شہید ہے وہ 70 کو لے کر جائے گا، عالم ہے متبعین کو لے کر جائے گا، نابالغ اولاد فوت ہوئی والدین کو لے کر جائے گا۔ امی عائشہ نے پوچھا من لم یکن لہ، حضور جس کا یہ بھی نہیں ہے اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا عائشہ من لم یکن لہ انا فرت اللہ، جس کا قیامت کا کوئی بھی نہیں ہوگا اس کی شفاعت میں محمد خود کروں گا، اس کی شفاعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کروں گا، اس کی سفارش تو میرے ذمہ ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جس کی عدالت ہے اسے رب العالمین کہتے ہیں، اور جس کی شفاعت ہے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ میں نے یہی آیت پڑھی تھی نا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ مالک عدالت کا نام رب العالمین ہے, تو شفیق کا نام رحمت للعالمین ہے. بے جتنی بڑی عدالت ہوتی ہے سفارشی اتنا بڑا چاہیے نا, جتنی بڑی عدالت اتنا بڑا سفارشی. عدالت مالک کی ہے جسے رب العالمین کہتے ہیں, تو سفارشی ہمارے پیغمبر ہیں جن کو رحمت للعالمین کہتے ہیں. فیصل آباد کے دوستو, میں ایک جملہ کہتا ہوں, اس کو دل کی تختی پہ نوٹ کرو. ہم کالج کے مخالف نہیں ہیں, ہم سکول کے مخالف نہیں ہیں, لیکن کالج اور سکول والوں تم مدارس کی مخالفت نہ کرو. ہم کالج کو مانتے ہیں, تم سکول مدرسے کو مانو. اس کی وجہ, اگر دنیا میں بیمار پڑ گئے تو ڈاکٹر چاہیے, وہ تمہیں کالج دے گا. اگر عدالت کے کیس کی وجہ سے جیل میں پھنس گئے تو پھر تمہاری جنگ وہاں پہ وکیل لڑے گا. اگر دنیا میں بدن کو بیماری ہو تو ڈاکٹر پوری جنگ لڑتا ہے, اگر جیل کا کیس ہو تو وکیل پوری جنگ لڑتا ہے. لیکن قیامت کے دن پھنس گئے, پھر کام ڈاکٹر بھی نہیں آئے گا, پھر کام وکیل بھی نہیں آئے گا, پھر یہ حافظ قرآن تیرا شفیع اور تیرا سفارشی پوری جنگ لڑے گا. میں دو جملوں میں بات یوں کہتا ہوں, کالج کو بھی ہم مانتے ہیں, تو مدرسے کو مان لے. کالج میں وکیل بنتا ہے, کالج میں جج بنتا ہے, اور مدرسے میں سفارشی اور شفیع اور سفارشی بنتے ہیں. نتیجہ نکلتا ہے, اگر عدالت میں کیس چلا گیا, چچا جان جیل میں ہے, بہت بڑا تو نے وکیل کرایا کیس کو لڑنے کے لیے سپرنٹنڈنٹ جیل کا, تمہارے گھر میں فون آ گیا, تمہارے چچا جان تو فوت ہو گئے ہیں, ادھر فوت ہوئے تھے, وکیل کے پاس صبح تو نہیں جائے گا, تو انہیں فوراً کہنا ہے بھائی مدینہ العلم اس مدرسے میں فون کرو, حسنین میں فون کرو, انہیں کو جی دعا فرمائے اللہ ہمارے چچا جی کو بخش دے. جب تک چچا کی نبض چل رہی تھی تیرا تعلق وکیل سے تھا, نبض نے کام چھوڑا ہے, تیرا تعلق سفارشی سے ہے. والد اسپتال میں داخل تھا, ڈاکٹر کے پاس گیا, دل کی دھڑکنیں ختم ہو گئی, اب ڈاکٹر کے پاس نہیں, اب تو مدرسے میں جاتا ہے. میں یوں کہتا ہوں, جہاں وکالت کی انتہا ہوتی ہے وہاں شفاعت کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں وکالت کی انتہا ہوتی ہے شفاعت کی ابتدا ہوتی ہے. ہم کالج کا وکیل مانتے ہیں تو مدرسے کا سفارشی کیوں نہیں مانتا؟ ہم کالج کا ڈاکٹر مانتے ہیں تو مدرسے کا سفارشی کیوں نہیں مانتا؟ اللہ کے لیے اس لڑائی کو چھوڑ دو, علماء نے تمہیں ڈاکٹر مانا ہے, تم علماء کو سفارشی مان لو. میں ایک جملہ کہتا ہوں, بھیک مانگنے کے لیے نہیں, نہ میں نے مانگنی ہے, نہ مانگتے ہیں, نہ مجھے مدرسے والوں نے کہا. میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں, مدارس کے ساتھ مالی تعاون کرو, اور اس کو معمولی نہ سمجھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بندے کو اسلام آباد تم نے لے کر جانا ہے سفارش کرانے کے لیے, اس کی گاڑی میں پیٹرول کس نے ڈالنا ہے؟ بولو نا. رستے میں اس کو چرگا کس نے کھلانا ہے؟ بولو نا. یہ مٹن کڑھائی کون کھلائے گا بھائی؟ جس کو سفارش کرانی ہے اسے مٹن کڑھائی بھی کھلانی ہے نا, تو جس نے قیامت میں سفارش کرنی ہے اسے مٹن بھی تو نے کھلانا ہے. یہ جو مدرسے میں دمبے اور بکرے دیتے ہو, یہ مدرسے والوں پر احسان نہیں ہے, یہ طالب تیرا سفارشی ہے, یہ طالب تمہارا. اپنے سفارشی کو خوش رکھو, اگر کل کو سفارش کرانی ہے تو. میں گزارش اس لیے کروں, مدارس کو آباد رکھو, انشاءاللہ دنیا بھی آباد ہوگی, انشاءاللہ قبر بھی آباد ہوگی, انشاءاللہ حشر بھی آباد ہوگا. تو مدارس سے تعلق رکھو گے نا بھائی. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ نہ سمجھنا کہ یاد واللہ العظیم مجھے کسی نے بھیک کی بات نہیں کی, کسی نے چندے کی بات نہیں کی, نام چندے کی اپیل کر رہے ہیں. میں ذہن سازی کر رہا ہوں, مدارس کو آباد رکھو. آپ تو شہری لوگ ہیں نا, ہمارا سرگودا 87 جنوبی دیہات ہے. میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں, کسی بھی جمعے کو آپ جب چاہیں آ جائیں میرے دیہات کے, میرے دیہات میں مہینے کا پہلا جمعہ میں خود پڑھاتا ہوں, باقی جمعہ ہمارے خطیب پڑھاتے ہیں. جب بھی آئیں, ہر جمعے کو ہماری مسجد میں 2-3-4 سفیر, دیہات میں, شہر میں نہیں, ہر جمعے کو 3 یا 4 سفیر بیٹھتے ہیں. اور میں نے اپنے گاؤں میں کہہ رکھا ہے کہ جو بھی مدرسے کے نام پر آئے تم نے تفتیش نہیں کرنی, فنڈ ضرور دینے. میں نے کہا کوئی تحقیق مت کرو, یہ ہمارے ذمہ تحقیق ہے, تمہارے ذمہ نہیں ہے, یہ جالی ہے, مدرسہ گیز ہے, تم بریو ذمہ ہو. کہاں تم ملتان جاؤ گے 100 روپیہ دینے کے لیے, کہاں تم مظفر گڑھ جاؤ گے 10 روپے دینے کے لیے, کہاں سندھ کے مدرسوں میں جاؤ گے 50 روپے دینے کے لیے. ان مدارس کے سفیروں کا تمہارے اوپر احسان ہے, تمہارے گھر میں آ کے بات کرتے ہیں اور باہر رومال بچھا کر بیٹھے, اس کو خالی مت جانے دو. ہمارے گاؤں کے لوگ بحمد اللہ تعالیٰ ہر جمعے کو سفیر آتے ہیں اور اپنا حصہ لے کر جاتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں, آج آپ بھی طے کرو, ہم نے مدارس کو آباد رکھنا, انشاءاللہ. رکھیں گے یا نہیں بھی رکھیں گے؟ آپ مدارس کو بعد رکھیں، اپنی زکات، اپنے صدقات، اپنے عشر، اپنی اولاد، یہ دو، اس سے ہماری دنیا بھی آباد ہوگی، اس سے ہماری آخرت بھی برباد آباد ہوگی. اللہ ہماری دنیا بھی آباد فرمائے، اللہ ہماری آخرت بھی اللہ آباد رکھے. میں نے عنوان کیا اختیار کیا تھا؟ میں نے کہا سیرت صاحب کی کوثر پہ بات کر رہا تھا. پہلے یہ تو سمجھنا تیرے پیغمبر کا مقام کیا ہے. عالم ارواح میں دیکھ، توحید حضور کی برکت سے ہے. عالم دنیا میں دیکھ، انبیاء کی امامت کا تاج سجا ہے. عالم برزخ میں دیکھ، حضور کی نبوت کے قرار سے نجات ملتی ہے. عالم آخرت میں دیکھ، پوری کائنات کے لوگوں کو دیکھ، اگر وہ تھر تھر کانپتے ہیں نبی بھی، ماں تیرے سفارشی کا نام اللہ کا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں آخری جملہ کہتا ہوں، جس سے سفارش کرانی ہو اسے ناراض کرتے ہیں، اسے خوش رکھتے ہیں. خوش رکھنا ہے پھر آج طے کر، ہم ہر حال میں پیغمبر کو خوش رکھیں گے. مانا میں نے عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم کمزور ہیں، عمل میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن عمل میں کوتاہی ہو بھی جائے، عقیدے اور نظریے میں کبھی کوتاہی مت ہونے دینا. آج طے کر لو، دنیا میں سب کچھ قربان کر دیں گے حضور کی ذات پہ، سب کچھ قربان کریں گے حضور کے ناموس پہ. آج اس پہ آپ برقرار ہو، حکومت تحفظ ناموس سے رسالت کے قانون کو نہیں چھیڑ سکتی. پوری دنیا جانتی ہے کہ مسلمان ہر مسئلے پہ کمپرومائز کر سکتا ہے، نبوت کی ذات پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. کر لیں گے؟ اللہ مجھے اور آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں سے جام پینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں سے حق جل مجدہ درگزر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.